Mina damer och herrar, medlemmar och sympatisörer. Mycket trevligt att se så stor uppslutning. En stor applåd till er själva först. Vi ska vara hjärtligt välkomna till detta möte med Sverigedemokraterna. Jag heter Ronny Boström och är talesman för Sverigedemokraterna i Vårgårda. Vid min sida här har jag Madeleine Larsson ifrån styrelsen i Norrköping. Och så har vi också Ola Sundberg, vår presstalesman. Vi har sammankallat till det här mötet därför att jag tror att våra anhängare behöver få veta ett och annat, både om vår politik och det som har hänt den senaste tiden, när massmedia beskyllt oss för diverse övergrepp mot flyktingar. Men vi har också sammankallat det här mötet för att vi ska få träffa er och ni ska få träffa oss. Vi som finns på podiet här idag, vi kommer att vara några av era representanter i valet 1991. Och förhoppningsvis får vi ett stöd i den valkampanj som inleds nästa år. Om massmedia fortsätter som de hittills gör kan det bli tufft, men vi kommer inte vika en tum. Tvärtom, vår verksamhet den står inför en utvecklingsfas som kan föra oss ända in till riksdagen 91 eller 94. Det trodde i alla fall Dagens Nyheter i en artikel för några månader sedan. Men för att nå till riksdagen så krävs det mycket av var och en av oss. Mer om detta lite senare. Sverigedemokraterna har varit föremål för riksomfattande publicitet under hela året. Vi har blivit omskrivna i nästan alla svenska tidningar och det har ofta varit i helsidor. Det märkliga är att nästan alla artiklar har handlat om samma sak, nämligen vårt faktablad om flyktingarnas mötebidrag. Och nästan alla tidningar har påstått att uppgifterna var felaktiga. När vi har bemött tidningarnas skriverier så har de tyvärr inte återgivit våra genmälen i sin helhet. Och flera tidningar har stoppat våra genmälen helt och hållet. Vad är detta för etik? Vad är det för moral? Att massmedia beter sig illa, mycket illa ofta, det vet vi. Men det som är oroande är att så många tidningar och journalister framför felaktigheter eller direkta lögner om Sverigedemokraterna. Bland de felaktiga är det tyvärr en mycket hög andel som innehåller medvetna lögner och grova felaktigheter. Tidningen Expressens på Sverigedemokraterna den 28 maj. Det är ett exempel på hur ansvarslösa journalister kan agera för att smutskasta politiska motståndare. I det här fallet så var det en sjuk människa som kontaktade Expressen och framförde direkta lögner för att skada oss. Men kanske framförallt var det mest att fokusera intresset kring sin egen person. Den här mannen har nämligen varit ute i liknande sammanhang tidigare. Jag ska för säkerhets skull nämna att han aldrig har haft med oss att göra. Sådana figurer, det betackar vi oss för i vår parti. Vi är istället ett parti som bemöder oss att få in seriösa människor i vår parti. Inte bara på vår partis skull, utan också att vi och vårt parti ska fungera som normbildare. Och goda föredömen för vårt eget folk, både inom och utanför partiet. Det är alltså inte fråga om politisk taktik, utan en del av vår filosofi. Det är att partiets representanter uppträder sakligt och korrekt i alla sammanhang. Liksom Miljöpartiet så är vi emellertid ett ung parti. Och det innebär att vi kommer att dras med många barnsjukdomar en hel del tid framöver. Och misstag kommer säkert bli också. Det kommer säkert hända en annan gång. Men trots det och vår vilja ska vi förebygga sådana. Hur som helst, Sverigedemokraterna behövs i det samhälle vi har idag. Om vi ska få förändringar av politiska inriktning i Sverige så krävs att vår organisation utvecklas ännu mer, ännu fortare. Och det finns gott om hopp för det. Vi har idag cirka 30 kommunföreningar och arbetsgrupper och vi räknar med cirka 50 stycken innan årets slut. Jag kan tala om att varje dag så ringer mellan 30 och 50 personer. Vissa dagar så ringer över 100 personer. Och en mycket stor del av sig delar våra åsikter. En stor del av dem blir medlemmar och många fler av våra motståndare kan ana är också beredda att jobba helt öppet för vårt parti. Trots de risker det faktiskt kan innebära. Svenska folket har sett hur östeuropeerna genom hård kamp och många uppoffringar har befriats från kommunismens ok. Nu är det vår tur att befria oss från socialdemokratins ok. Ingenjör Sven Davidsson. Det är glädjande att han skulle ha kämpat med oss här idag. Ge honom en rungande applåd. Inbjudna representanter för press och massmedia. Om fyra dagar firas svenska flaggans dag för 74 gången i vårt land. Och ett nationellt sinnat parti som Sverigedemokraterna hade givetvis utlyst det här mötet då, den 6 juni, om det hade varit en arbetsfri helg. Med möjlighet för alla svenskar som älskar sitt fosterland på ett värdigt sätt kunna möta upp och fira vår nationaldag så som man kan göra i de flesta andra länder. Men ack nej, det går inte för sig här inne. För att här härskar internationalism. Här i allemansland ska folkets nationaldag helst förbigås med största möjliga tystnad. Och det är främst som en reaktion mot all denna form av ständigt självförnekande som Sverigedemokraterna överhuvudtaget har kommit till. Vi hyser omsorg om det svenska folket och i vår verksamhet önskar vi gå ut så öppet, så sanningsenligt, så uppriktigt och så energiskt som möjligt. Det är alltså helt fel när de flesta illvilliga tidningar och olika partiföreträdare försöker att framställa oss som ljusskygga, rasistiska element som inte vågar sig fram i dagsljus. Har vi inte dagsljus här kanske? Och har vi inte inbjuden press? På söndagen, den 1 april, om det var ett aprilskämt eller inte, det vet jag inte. Men då talar i varje fall Socialdemokraternas partisekreterare Bo Toresson inför Gävleborgs partidistrikt i Söderhamn. Och han sa, som många har läst, att bakom den senaste tidens flygbladskampanjer och han syftar givetvis på Sverigedemokraternas faktauppgifter om flyktingarnas socialbidrag och möbelbidrag. Bakom dessa flygbladskampanjer så döljer sig allsköns avskum, ljusskygga rasister som genom okunskap och lögner sprider sina bedrägliga påståenden. Detta yttras inte av någon företrädare för någon liten kommunistisk sekt, utan det yttras av partisekreteraren för Sveriges största parti. Fy fan. Är det då att undra på att det ser ut som det gör i Sverige idag? Och att vi som enda land i Europa är på väg att segla in i en svår ekonomisk kris. Nej, jag vill en gång för alla slå fast att vi anstränger oss verkligen hårt för att få våra uppgifter kontrollerade av ansvariga myndigheter innan de släpps ut. Och beträffande okunskapen så vågar jag påstå att vi Sverigedemokrater i dessa frågor är bättre informerade än majoriteten i riksdagen. Samma dag, ytterligare ett aprilskämt. Då talade folkpartiledaren Bengt Westerberg inför FPU:s förbundsstyrelse. Och han sa att skärpningen av den svenska flyktingpolitiken är orimlig och bör tas tillbaka. Han tillade att kravet på humanitet och solidaritet får inte bero på avståndet till den svenska gränsen. Han föredrar artfrämmande flyktingar från andra världsdelar framför exempelvis baltiska vapenvägrare ur den sovjetiska ockupationsarmén. Och en sak, det vet vi helt klart. Bengt Westerberg vill vi inte se i en eventuell borgerlig regeringskoalition efter valet. Då är trots allt socialdemokratin med Maj-Lis Lööw bättre alternativ än Bengt Westerberg. Den socialdemokratiska regeringen stängde som bekant gränserna den 14 december med stöd av en undantagsregel. Man stängde för krigsvägrare och asylsökande med flyktingliknande skäl. Och detta gjorde man inte på grund av någon slags nyvaken ansvarskänsla för Sveriges framtid och Sveriges folk, utan för att Sverige helt enkelt har blivit fullproppat med flykting. Och att man har valt att införa en sån här undantagsparagraf i den utlänningslag som börjar gälla från och med den 1 juli 1989. Det är naturligtvis därför att man har insett att det är totalt meningslöst att vända sig till riksdagen i en sån här fråga, även i ett krisläge. Där, i riksdagen, där är det bara Maria Leissner och Alexander Chrisopoulos som låter höra sina stämmer, medan resten tiger snällt och fegt. Den representativa demokratin har aldrig fungerat i denna fråga. Och det har jag i så gott som varje anförande sedan 1982 framhållit. Och det har regeringen först nu kommit fram till samma sak. Och nu väntar fortfarande cirka 29 000 flyktingar och invandrare på besked från Invandrarverket. De 150 flyktingförläggningarna och slussarna är som det kan överfulla. Och trots att man vet att inga kommuner vill eller kan ta emot. Det finns inga bostäder, det finns inga arbete, man vill inte anställa. Så har man ändå beviljat uppehållstillstånd för 7 000, 7-8 000 det sista halvåret. Bara detta visar ju att det inte finns något förstånd bakom. Sedan 1984 har antalet ärenden på Invandrarverket ökat från 80 000 per år till 190 000 ärenden 1989. Och de sociala kostnaderna har tredubblats sedan 1985 över hela riket. Tredubblats. Kostnaderna för inkvartering av nytillströmmande 1989 beräknades till 5 miljarder. Det är betydligt mer än vad FN har lagt ner på samtliga 15 miljoner flyktingar över hela världen under samma tid. FN satsade knappt 3 miljarder 1989. Knappt 60% av vad vi lägger ner på 30-40 000 människor. Och ingen inbillar väl sig att dessa 5 miljarder är någon slags engångsföreteelse för ett år. Det fortsätter naturligtvis år 2 och 3 och 4 samtidigt som nya strömmar in. Och efter några år så övergår kostnaderna till de lurade kommunerna. Och i slutändan blir det som vanligt skattebetalarna som blir lidande. Det skulle förresten vara verkligt intressant att få veta den totala kostnaden under hela 1980-talet. Det kommer vi väl aldrig att få reda på. Om man tänker på skattebetalarna som vi har i slutändan som får betala det hela, så kan vi se på dessa i form utav SKTF-medlemmar som frågade i sin tidning nummer 1 1990, så frågar man sin egen ordförande Sture Nord. Man frågar helt oskuldsfullt hur det kunde komma sig att trots att både den statliga och kommunala verksamheten har krympt under 1980-talet, så har det totala skattetrycket ökat likväl under samma tid. Tänker du riva oss hemma eller? Och Sture Nord svarade helt riktigt. Jo, så det beror på att för varje krona som vi sparar i den offentliga verksamheten och i den statliga verksamheten, så har de sociala kostnaderna ökat med 2 kronor. Man måste alltså höja skatterna trots alla kommunala och statliga inbesparingar. Jag hoppas att det börjar gå upp en talgdank för SKTF-arna. Och beträffande Sture Nord så tycker jag att han ska diskutera igenom den här problematiken med Maj-Lis Lööw. Och helst även med Allan Larsson, som åtminstone hittills har visat visst mått och vanligt sunt förnuft. Det är naturligtvis helt klart att när flyktingar från fattigare länder lever mer eller mindre på lyxhotell med hel pension några månader utan att krävas på notan, så tror man ju naturligtvis att man drömmer eller att man har hamnat i paradiset. Jag skulle tro samma sak om jag befann mig i samma situation. Och den första och självklaraste psykologiska effekten är givetvis att ringa eller skriva hem till släkt och vänner och berätta hur bra man har blivit omhändertagen i detta egendomliga sagoland. Och följden har givetvis blivit att nästa dag, nästa vecka, nästa månad så har anstormningen blivit dubbelt så stor, tre gånger så stor, fyra gånger så stor och så vidare. En sådan utveckling bör ju ett barn kunna räkna ut. Åtminstone ett barn som har försökt att mata duven någon gång hemma på gårdsplan. Men detta har varit för svårt. Det har varit för svårt för Kristina Rogestam och Maj-Lis Lööw och deras slutledningsförmåga. Man har alltid sett lika nyvaken ut och man har alltid sett lika förvånad ut när hela flyktingsystemet har brakat samman. Bocken som trädgårdsmästare, det är det som har varit principen under hela 1980-talets invandrarpolitik. Och apropå bocken som trädgårdsmästare så har den tidigare statssekreteraren på arbetsmarknadsdepartementet och Anita Gradins före vapendragare Jonas Widgren. En gammal bekant för alla gamla BSS-are. Han har börjat stiga upp nu. Han har börjat kritisera den svenska flyktingpolitiken. Det är just den rätte kritik. Och det är så dags att kritisera nu. Han sitter nu med en Genève i FNs flyktingkommissariat, UNHCR, och tycker att jag har fått lite perspektiv på det. Jag tycker att vi borde skicka dit Bo Göransson, hans efterträdare också, för att få lite perspektiv. Och vad säger han nu då, Jonas? Jo, säger han, det största hotet mot den svenska flyktingpolitiken är och varit de många icke-flyktingarna. En sak som vi har tjatat om snart i 10 år. Och cirka 90% av de asylsökande är och har varit ingenting annat än ekonomiska flyktingar eller invandrare. Så säger Jonas Widgren idag. Han fortsätter i en artikel att till Nordeuropa har kommit 300 000 asylsökande 1989. Under 1990 så kommer flyktingtrycket för många att öka ytterligare. Västtyskland kommer att strama upp sin asylhandläggning. Och alla med svaga flyktingskäl och inga skäl alls kommer då att söka sig kanske till Sverige. Eller Norge. Han fortsätter. Under 1988 stod flyktingar från Turkiet, Jugoslavien, Polen för hälften av Västeuropas asylsökande. Och över 90% av dessa var ekonomiska flyktingar. Tänk så klarsyn man kan bli så fort man lämnar landet. Och han fortsätter, Sverige har varit betydligt liberalare i sin inställning till identitetslösheten än alla andra länder, klagar han idag. Det lät verkligen annorlunda när han satt tillsammans med Anita Gradin på arbetsmarknadsdepartementet på Drottninggatan och försvarade den liberala och humana flyktingpolitiken och paragraf 6 i flyktinglagen så som den tillämpades före 1985. Vi Sverigedemokrater tror givetvis inte ett ögonblick på Jonas Widgren eller på hans efterträdare Bo Görans eller lyssna på honom eller på de andra socialdemokratiska kommunråden runt om i landet som nu börjar protestera och klaga över att det hela har spårat ur. Vi tror inte på någon annan än oss själva i medvetande om att reaktionstiden hos sossar och även centerpartister ligger cirka 10 år efter vår egen i denna fråga. Jag heter Thomas Attestam och jag gick med i Sverigedemokraterna för att jag tyckte det var det bästa alternativet till svensk politik. Och dessutom så finns det väldigt många snygga tjejer i partiet. Och jag uppmanar alla andra att gå med i partiet också. Vi har Gun här som medverkar i Stockholms närradio. Hon är här med sin dotter. Vi ger honom en varm applåd. Hej, nu var det så mycket allvar här, så nu ska vi ha lite på.

artiklar som till exempelvis den som var i onsdags upplagan av Expressen. Där menade Kerstin Ekman att det är daltas med svenskarna och att det var fel av vissa etablerade politiker att ens insinuera att en liten anledning till motstånd mot invandringen att det växer, det skulle kunna bero på dagens okontrollerade massinvandring. Fy! Sådana tankar får man ju inte ens tänka. Ändå så vet vi ju alla att det just så det är. Visst är det lätt att komma och tänka på H.C. Andersens saga Kejsarnas nya kläder när man hör vissa individer breda ut sig. Vi svenskar börjar bli hjärtligt trötta på att tvingas stå vid sidan om utan att få vara med och bestämma. Nu när hela vårt fädernesland håller på att gå förlorat. Svenskarna vill ha Sverige tillbaka! Ja! Sådana som har haft vett på att skaffa rätt partibok. Det är sanningen i Sverige idag. Hade vi haft en seriös massmedia i Sverige så hade löpsedlarna kunnat vara fyllda med skandaler om korruption och mygel. Men etablissemanget håller ihop. Ta en vanlig lön och en vanlig pension så kan vi få riktiga politiker i det här landet. Har myntat uttrycket ofantliga sektorn. Tittar man närmare på den så kan man lätt förstå hur det kommer sig. Att samtidigt som vi svenskar har ett av världens högsta skattetryck. Samtidigt som 2/3 av bruttonationalprodukten går till den offentliga sektorn. Så fungerar inte äldreomsorgen, barnomsorgen, sjukvården etc. på ett tillfredsställande sätt. Orsaken ligger bland annat på att för mycket pengar slukas av byråkratin. Vissa förvaltningar får till exempelvis en viss mängd pengar i anslag för att göra slut på under ett år. Lyckas de inte göra slut på dessa anslag så får de lägre anslag nästa budgetår. Så därför gör de allt vad de kan för att göra slut på våra skattepengar. Och vissa chefer inom statliga förvaltningar de får högre lön ju fler anställda de har. Och bara det bäddar ju för ineffektivitet och byråkrati. I många skolor så får barnen vatten istället för mjölk till maten. Många gamla mister synen i vårdkö, i kö till ögonoperationer. Men att skära ner på lönen till olika byråkrater i olika områden, det är det inte tal om. Och de kan utan att tveka räcka ut ett helt vansinnigt möbelbidrag på 24 100 kronor kompletteringsanslag inräknat till en invandrare. Alla här inne har vi hört talas om flygbladet flyktingarnas möbelbidrag 1989. Vi har lyckats få ut socialförvaltningen i Göteborgs egna hemligstämplade termer om vad som försiggår. Och vi vet att våra siffror är riktiga. Men de byråkrater och politiker som genom vårt faktamaterial nu fått sanningens strålkastare ljus kastat i ansiktet på sig. De beter sig precis som vad de är. Tjuvar som har avslöjats på bar gärning i full färd med att vi skydd av mörkret förskingra svenskarnas skattemedel. Bra! De blånekar eftersom de skäms vad de har gjort och påstår att vi ljuger med siffrorna. Jag kan glädja alla här inne med att meddela att man nu har beslutat att det möbelbidrag som ju alltså i princip inte ens skulle finnas nu ska ändras så att motsvarande belopp ska utgå som lån istället för bidrag. Så vår kampanj gav effekt. Till fördel för den skötsamme svenska skattebetalaren. Och den svenska skattebetalaren bara väntar på att få lära känna oss. Sveriges folk är sannoliken i behov av att få ett riktigt alternativ.